Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը, այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Փետրվարի 14-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային շրջայց է իրականացել հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերում և առաջնագծում։ Փետրվարի 13-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանն ընդունել է Արցախի Հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավարությանը։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարուղ աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անց է կացվել ծառայողական հավաք խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բարոյական ապահովման ոլորտի պատասխանատուները։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմաիրավապահ մարմինների պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծառայողական խորհրդակցությունը նվիրված էր ոլորտում համագործակցության խորացմանը։ Բանակային նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ընթառաջ հերթական հավաք դասընթացներ օրերս անց են կացվել զորամասերի սպահոկեբանների ներգրավմամբ։ Նպատակը ոլորտում առկա խնդիրների մատնանշումը, արտակարգ պատահարների կանխարգելումը և հոգեբանական աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ուղիների վերհանումն էր։ 2018 թվականի արդյունքներով բանակի վարչության լավագույն ստորաբաժանման կոչումը վաստակել է Պաշտպանության բանակի կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժինը։ Արձանագրված արդյունքների ապահովման գործում անգնահատելի ներդրում ունի ոլորտի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ։ Այս օրերին Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում տեղի են ունենում զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություններ։ Տղաները երթվում են հայրենիքին ծառայել ազնվիրաբար, ենթարկվել գործող օրենքներին և եթե հարկ լինի, անգամ կյանքը չխնայել հանուն հայրենիքի։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Աշխատանքային շրջայց։ Փետրվարի 14-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների ուղեկցությամբ աշխատանքային շրջայց է իրականացել հարավային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի ենթակա զորամասերում և առաջնագծում։ Գնդապետ Սամվել Սարգսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական հերթապահություն կրող գումարտակներից մեկը, որն ի դեպ նախորդ տարվա արդյունքներով դասվել է լավագույնների շարքին, այսուհետ կտեղակայվի կապիտալ վերանորոգված և արդի բոլոր չափորոշիչներին համապատասխանող զորանոցում։ Հանրապետության նախագահը շրջել է նորաբաց շինության տարածքում, գնահատել կատարված աշխատանքների որակը։ Բակո Սահակյան այնուհետև այցելել է Մեխակավանի զինավան, հանդիպել սպայական ընտանիքների անդամներին, ծանոթացել նրանց ուզող խնդիրներին։ Աշխատանքային շրջայցը եզրափակվել է հարավային առաջնագծում։ Այստեղ երկրի ղեկավարը հետաքրքրվելու օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ, սոցիալ-կենցաղային ու ծառայողական պայմաններով, լսել դիրքապահ զինվորականների առաջարկությունները նշված պայմանների հետագա բարելավման առումով։ Զինվորականները գերագույն գլխավոր հրամանատարին վստահեցրել են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել իրենց առջև դրված մարտական առաջադրանքները։ Հանդիպում Պաշտպանության նախարարությունում։ Փետրվարի 13-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանն ընդունել է Արցախի Հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Պիեր Էմանուել Դյուքրուեին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Պիեր Էմանուել Դյուքրուեն գոհունակություն է հայտնել Պաշտպանության նախարարության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի միջև համագործակցության մակարդակի առնչությամբ ներկայացրել սպասող ծրագրերը։ Բանակի հրամանատարն էլ նշել է, որ դեռևս բանակի շտաբի պետ եղած ժամանակներից քաջածանոթ է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի գործունեությանը և պատրաստակամություն հայտնել հնարավորինս աջակցել Հանրապետությունում կազմակերպության առաքելությանը։ Հավաք խորհրդակցություն։ Փետրվարի 12-ին Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անց է կացվել ծառայողական հավաք խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի բարոյական ապահովման և հարակից ոլորտների սպաները։ Խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ է կատարվել զորամասերում վերջին շրջանում տեղ գտած դրական զարգացումներին եւ անցանկալի երևույթներին վերեն լուծվել դրանք ցնող պատճառներն ու քննարկվել հետագայում դրանցից խուսափելու ուղիները։ Հավաք խորհրդակցության թեմատիկ բովանդակության շրջանակներում գեներալ-մայոր Բալայանը գնահատականներ է տվել բոլոր զորամասերին եւ ներկաներին խնդիրներ առաջադրել առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Պաշտպանության բանակի վարչության լավագույն ստորաբաժանումը 2018 թվականի արդյունքներով բանակի վարչության լավագույն ստորաբաժանման կոչումը վաստակել է Պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժինը։ Ինչպես խոստովանում է բանակի գլխավոր կապավոր Գնդապետ Բախշյանը, արձանագրված արդյունքի ապահովման գործում անգնահատելի ներդրում ունի բաժնի եւ ընդհանուր համակարգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ։ Ի դեպ, բաժինը նույն կոչմանը արժանացել է նաեւ 2016 թվականի արդյունքներով։ Կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգերը Պաշտպանության բանակի առավել արագ ու արդյունավետ զարգացող ոլորտներից են։ Ապրիլյան պատերազմից հետո այստեղ սկսված վերազինման ու արդիականացման առայսօր շարունակող համալիր գործընթացների արդյունքում իական առաջընթաց է արձանագրվել կապի հուսալիության եւ անցանելիության, դիտարկման ու ղեկավարման համակարգերի կատարելագործման եւ ընդհանրապես բոլոր զորատեսակների եւ ստորաբաժանումների մարտունակության բարձրացման առումով։ Կապավորները հպարտությամբ են նշում, որ բանակային ցանկացած բնակավարի ձեռքբերումների համատեքստում կարելի է խոսել նաև կապավորների անուրանալի ավանդի եւ դերակատարման մասին։ Նշենք, որ գաղտնիության պահպանման նկատառումներից ելնելով հնարավոր չներկայացնել այն ամենը, ինչը բնորոշում է Պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգերի ներկայիս պատկերն ու մակարդակը։ Սակայն մի բան հստակ է. զինված ուժերի կենսագործունեության ապահովման կարևորագույն ուղակներից մեկը այսօր գտնվում է իր մասնագիտական բարձունքի վրա և պատրաստ է խաղ ու պատերազմական պայմաններում լուծել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Խորհրդակցություն։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմաիրավապահ մարմինների համագործակցության ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազ Վահե Հարությունյանի ղեկավարությամբ օրերս տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին ներկա էր նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են 2018 թվականին Պաշտպանության բանակում հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև քրեական վարույթում ներգրաված զինծառայողների, սպաների իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Խորհրդակցության մասնակիցները կարևորել են նաև քրեացին վարքագծից զինծառայողներին զերծ պահելու նպատակով զորամասերում ծավալող բացատրական աշխատանքների, իրավունքների և պարտականությունների մասին վերջիններիս իրազեկման շարունակությունը։ Սպա հոգեբանների հավաք դասընթացներ։ Բանակային նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ընթառաջ հերթական հավաք դասընթացները օրերս անց են կացվել զորամասերի սպա հոգեբանների ներգրավմամբ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի Ազնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ հավաքները մեկնարկել են Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնում, որտեղ համապատասխան դասախոսությունների եւ սեմինարների միջոցով սպա հոգեբանները ձեռք են բերել նոր գիտելիքներ ու հմտություններ, մասնավորապես հիմնվելով ոլորտում առկա նորամուծությունների վրա։ Բանակի փոխհրամանատարի համոզմամբ նմանատիպ միջոցառումները մեծ խթան կհանդիսանան զորամասերում հոգեբանական օգնության ճիշտ կազմակերպման, ազնակազմի հոգեվիճակի ուսումնասիրության, արտակարգ պատահարների կանխարգելման եւ նորակոչիկների մարտական հերթապահության նախապատրաստման գործընթացներում։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա հավաքներին ներգրաված սպայակազմին եւ Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական ֆակուլտետի ուսանողներին ցուցադրվել են իրական մարտական պայմաններում նախատեսված հոգեբանական օգնության կետը։ Հանգստացնող երաժշտություն, ժամանցային խաղեր եւ անհրաժեշտ կահավորմամբ հանգստի սենյակ, պատերազմական իրադրությունում հոգեկան տրավմաներ ստացած զինծառայողներին հոգեբանական օգնության կետում կցուցաբերվի անհրաժեշտ օգնություն եւ լիովին ապակինված վերջիններից կվերադառնան ստորաբաժանումների շարքերը։ Հնգորիա հավաքների ընթացքում մասնակից սպաների հետ դասախոսություններ են անցկացվել նաեւ տեղեկատվական հոգեբանական անվտանգության, վախը որպես հոգեբանական պաշտպանական ռեակցիա, հաղորդակցումը որպես անձի վարքի կարգավորման սոցիալական գործոն թեմաներով, իսկ հավաքների ավարտին սպա հոգեբանները հանձնել են ստուգարքներ։ Տղաները երթվեցին ծառայելի հայրենիքին զինվորական երթմանը հավատարիմ։ Այս օրերին Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում տեղի են ունենում զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություններ։ Բանակային կյանքի ամենապատասխանատու եւ ամենահանդիսավոր պահերից մեկն է զինվորական երթումը։ Գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի նորակոչիկները ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ուշարձանի մոտ են երթվում, հայրենիքին ծառայել ազնվիրաբար, ենթարկվել գործող օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել զինվորական գաղտնիքը եւ եթե հարկ լինի անգամ կյանքը չխնայել հանուն հայրենիքին։ Ավոյի խրոխտ հայացքի ներքո տրված երթումը նրա պես հայրենիքին ամնացորդ նվիրվելու, ավակների հաղթական երթը շարունակելու եւ լավագույն ավանդույթները պահպանելու խորհուրդն ուներ։ Դիմելով երթման առողջության մասնակիցներին, նրանց հարազատներին եւ հյուրերին, գնդապետ Կարեն Գրիգորյանը կոչ արեց նորակոչիկներին զինվորական երթմանը հավատարիմ պատվով ու արժանապատվությամբ կատարել ամենանվիրական առաքելությունը։ Եվ այսօր բոլորդ պետք է հպարտ լինեք, որ երեխաները հետագա ծառայությունը շարունակելու են այնպիսի զորամասում, որը 90-ական թվականներից մինչև առայսօր իր առջև դրված մարդական խնդիրը կատարել են մեծ պատվով։ Մի զորամաս, որտեղ ծառայելու են ձեր զինվորները, որ ոչ 90-ական թվականներին, ոչ ապրելյան գործողությունների ընթացքում թեկուզ կես մետր հող հակառակորդին չի զիջել։ Մի զորամաս, որ արդեն քաղաքացիական կյանքում իրենց կյանքն են շարունակում, չկա մի այնպիսի հատված, որ մեր զորամասում ծառայած զինծառայողներ չլինեն։ Ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Արտյոմ Մարտիկյանն ու դասակի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Տիգրան Ալեքսանյանը, ովքերի պաշտոնե անմիջական մասնակցություն են ունեցել նորակոչիկների դաստիարակության եւ վերջինների զինվորականի մասնակցությանը պատրաստելու գործին, վստահեցրին, որ տղաների մոտ բոլոր նախադրյալներն առկա են իսկական հայրենաս պաշտպաններ դառնալու համար։ Լսենք, թե ինչ են ասում ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Արտյոմ Մարտիկյանն ու դասակի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Տիգրան Ալեքսանյանը։ Մեր զինծառայողները այսօր ընդունում են զինվորական երթումը, որպես նորակոչիկներ անցել են նորակոչիկներ պատրաստության ծրագիրը եւ զինվորական երթում ընդունելուց հետո արդեն ընդգրկվելու են մասնագիտական խմբերում եւ շարունակել են հետագա իրենց ծառայությունը։ Կարելի ասած հարկապահության աստիճանը բավարար մակարդակի եւ զինվորական երթում ընդունելու օրը որպես հայրենասիրության մեծ նշան, որպես հայոց ազգի հետագա պաշտպաններ, նրանք պատրաստ են իրենց ծառայությունը շարունակելու։ Ամենաառաջինը անցել են զինվորական դաստիարակություն, հետո զինվորների հետ անց են կացել սկզբնական երիտասարդ զինվորի դասընթացներ։ Դրանից հետո բնավորությունները իրենց սկսել են փոխվել, այսինքն համապատասխան զինծառայող են բերել, դրանից հետո զբաղվել իրենց հետ պատրաստը երթման արարողությանը, իսկ երթման արարողությունից հետո արդեն կանցնենք բուն ծառայողական մասնագիտական դասերի, որ մեր զինվորները պատրաստվում են երթումից հետո արդեն 6 ամիս հետո գնա մեր դիրքերը պահեն։ Լիարժեքորեն արդեն իրանք ընդգրկվել են, այս մի երկու ամսվա մեջ, որ մեր հետ են եղել, արստատ ընդգրկվել են, մեր բոլոր սպաներն էլ ուժ են դրել, օգնել են կայանան զինծառայողները, որպես զինծառայողի համապատասխան, իհարկե արդեն կայացել են, բայց ոչ լիարժեք։ Լիարժեքը արդեն 6 ամսվա մեջ կլինեն լիարժեք զինծառայողներ։ Շնորհավորելով զինծառայողներին զինվորական երթման կապակցությամբ, զորամասի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Մհեր Սարգսյանը հորդորեց պատվով շարունակել թշնամուն երբեք թիկունք չդարձրած նախնիների հարենանվեր առաքելությունը։ Մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ Արցախը դարերի ընթացքում միշտ եղել է հայոց արևելքից կողմած միջնաբերդը և որի պաշտպանությունը այժմ գտնվում է մեր ձեռքերում։ Անշուշտ պետք է իմանալ, որ զորամասը, որոնք ծառայելու եք դուք, ծերել են նորակոչիկներ, սկսած բանակի կազմավորումից և ինչու չէ նաև նրանից առաջ մարտական փառավոր ուղի է անցել։ Ինչ է նշանակում սա։ Պաշտպանական շրջանի յուրաքանչյուր զինվոր քաջ գիտակցել է, թե ինչ է պատերազմը և ինչ նպատակների հետապնդում դա։ Հետևապես գաղափարական առումով զինվորը պատրաստ է եղել պատերազմական ծանր պայմաններում իրականացնել հաղթանակի գաղափարը։ Այդ է պատճառը, որ պատերազմի ժամանակ ազնակազմի մեջ տարաձայնություններ չի եղել, որին հետևել է հաղթանակների մի ողջ շարան։ Հարգելի ծնողներ, հենց այս միտումներով ենք աշխատել նորակոչիկների հետ, անգամ բացատրել ենք, թե ինչ է ընտանիքը և նորակոչիկը որպես ընտանիքի անդամ, ինչպես պետք է իրեն պահի բանակային կառուցում։ Մեր սպաների բարեխիչ աշխատանքի շնորհիվ, ինչպես ասում են բոլոր նորակոչիկների դառն ու ցավը գիտենք, տեղակ ենք բոլոր ընտանեկան և սոցիալական, կենցաղային և տնտեսական պայմաններին, առողջական վիճակին, ընդհանուր կրթության մակարդակին և այլն։ սպայական կազմը ձգտել է նորակոչիկներին ուսուցանել բանակի այբուբենը։ Ձգտել ենք ինչքան հնարավոր է պարզաբանել ուսուցանվող առարկաների նպատակը և այսօր նրանց այդպիսի պահվածքն ու կեցվածքը հայացքներն ու լրջությունը հուսադրող են։ Ձեզ լիարժեք դրսևորելու համար զորամասում ստացված են նորմալ պայմաններ, հարգելի ծնողներ, վստահեցնում եմ, որ ձեր երեխաները, այժմ մեր զինվորները գտնվում են փորձառու սպաների հուսալի ձեռքերում։ Այս հանդիսավոր պահին նորակոչիկների և ընդհանրապես զորամասի ողջ ազնակազմին մաղթում եմ քաջ առողջություն, խաղաղ ու բարեկեցիկ ծառայություն և առավելագույն հաջողություններ մասնագիտական բարձրացման գործընթացում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երթման առողջության կապակցությամբ։ Մեզ հետ զրույցում նորակոչիկ զինծառայողներն իրենց և բոլոր ընկերների անունից վստահեցրին, որ երթմանը հավատարիմ, ամեն ինչ անելու են հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը պատվով կատարելու համար։ Լսենք շարքայիններ Անդրանիկ Ջուլիանին և Վահագն Փիլիպոսյանին։ Շատ ուրախ եմ, որ ծառայության եմ եկել հենց Արցախի բանակում։ Շատ հպարտ եմ, որ հենց Արցախի բանակում եմ ծառայության անցել։ Իմ կյանքի մեծ նպատակ է եղել ծառայել Արցախի բանակում։ Շատ ոգևորիչ, շատ հպարտ, շատ ուժեղ դրամատությամբ եկել ենք ծառայենք մեր պարտքը տանք մեր հայրենիքին։ Կողջ եմ անում հայ ժողովրդին։ Գրեթե մեկ վայրկյան չկասկածեն մեր ուժի, մեր ոգու վրա։ Մենք միշտ պատրաստ ենք, մենք միշտ այստեղ ենք, ցանկացած պահին մենք այստեղ ենք ու միշտ պատրաստ ենք, թող ոչ ոք ոչ մի վայրկյան չկասկածի դրանում։ Շատ ուրախ եմ, որ ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, Ղարաբաղին։ Բոլորիս պարքն է գալ ծառայել հայրենիքին, վերադառնալ իրենց ընտանիքներին, թող բոլորն էլ հանգիստ լինեն, բոլոր հայ ժողովուրդը։ Բոլորն էլ կարող են հասնել իրենց ծնողներին, իրենց ընտանիքներին։ Շատ հպարտ եմ, որ ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պատրաստ ենք մեր կյանքը տալ հայրենիքի համար։ Հուզմունքով, բայց նաև հպարտությամբ մասնակցելու որդիների երթման հանդիսավոր առողջությանը ծնողների ցանկությունը մեկն էր, որ բոլորն էլ հայրենիքի հանդեպ սրբազան պարտքը կատարած վերադառնան հարազատ օջախներ։ Զորամասի գնդերեց Հարություն Սարգսակյան Մարտիրոսյանը զինծառայողներին ու ողջ ժողովրդին ուղղված խոսքն ավարտեց առաստված հնչեցրած դերունական աղոթքով։ Զինվորական երթման առողջությունն ավարտվեց նորակոչիկների հանդիսավոր երթով, որից հետո նրանց թույլատրվեց օրն անցկացնել ծնողների ու հարազատների հետ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։